Ett engel går med glans genom himmelporten, och Guds engel stråle krans lyft alla natten skygg och smil og til